Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego. 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 listopada, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalnych wyników wyborów do samorządów dziś nie poznamy. PKW nadal przelicza głosy na mandaty. 25 lat po obalaniu muru berlińskiego w międzynarodową politykę znowu wkrada się milczenie i brak współpracy, mówi po wizycie w Moskwie szef niemieckiej dyplomacji. W serwisie będziemy też ostrzegać, by antybiotyków nie brać na własną rękę. Państwowa Komisja Wyborcza nadal przelicza głosy na mandaty i prawdopodobnie dziś nie poznamy ostatecznych wyników wyborów. Komisje, które ustalają wyniki w sejmikach samorządowych, liczą ręcznie, a to oznacza, że system informatyczny nie działa. Kiedy PKW poda wyniki głosowania? O tym Edyta Poźniak. Mimo że Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, że system informatyczny działa, w komisjach terytorialnych nie działa. Niemal od rana trwa ręczne liczenie. Przeliczenie z długopisem w ręku trwa tym dłużej, im więcej jest protokołów do przejrzenia. A przeliczenie głosów na mandaty w sejmikach jest skomplikowane. Z dotychczasowych komunikatów PKW, tych cząstkowych i nieoficjalnych podawanych wczoraj wieczorem, wynika, że w wyborach do sejmików w 10 wygrywa PSL, PO wygrywa w 3, podobnie jak PiS, który także wygrywa w 3 sejmikach wojewódzkich. I najważniejsze pytanie, kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów samorządowych? Gdy komisje zakończą ręczne liczenie, czyli nie wiadomo. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Po śmieciowym paraliżu w dziecięcym szpitalu w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym dyrektor placówki traci pracę. Jeszcze przed południem strajk firmy sprzątającej zablokował pracę bloku operacyjnego i oddziałów. Firma zerwała umowę ze szpitalem, bo od kilku miesięcy nie dostawała za pracę pieniędzy. Zaległości sięgają 400 tysięcy złotych. W tej sytuacji za sprzątanie wzięli się rodzice małych pacjentów, mówi jedna z mam, Anna Buzka. Rodzice sami ściągają pościel, czyszczą łóżka. W dniu wczorajszym pracownice firmy, która u nas zajmowała się utrzymaniem czystości, odmówili przystąpienia do pracy. Zastępca dyrektora dziecięcego szpitala w Dziekanowie Leśnym, Robert Lasota. Z powodów nieregulowania zobowiązań ze strony pracodawcy wobec nich. Od samego początku szpital nam zalega. Doradca zarządu firmy sprzątającej, Mariusz Bednarski. W czerwcu nam zapłacił za pierwsze dwie faktury, za styczeń i za luty. Szpital nie odbiera telefonów. Dyrektor szpitala unika z nami rozmów. Nie potrzebujemy boli, bo sobie sami wyhodujemy w szpitalu inną chorobę. Są dzieci chore. Po ciężkich zabiegach, operacjach z ranami powinny mieć warunki sterylne. Dyrekcja szpitala zatrudniła już tymczasowo nową firmę sprzątającą. Nie wiadomo jednak na jak długo, bo szpital w Dziekanowie Leśnym ma długi w wielu firmach. Minister sportu Andrzej Biernat będzie pełnił obowiązki sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej. Zastąpi Pawła Grasia, który zrezygnował z funkcji w związku z nowymi zadaniami. Od 1 grudnia będzie pracował w Brukseli z Donaldem Tuskiem. Wyjaśnił to po posiedzeniu zarządu Platformy szef kampanii PO Robert Tyszkiewicz. Przed nami dwie kampanie wyborcze i sekretarz generalny potrzebny jest w takiej ciągłej pracy tutaj na miejscu. O akceptacji dla Andrzeja Biernata najlepiej świadczy głosowanie. Został wybrany jednogłośnie. Biernat będzie pełnił funkcję sekretarza generalnego przez rok, do czasu zjazdu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Ma się on odbyć już po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Kryzys ukraiński zdominował moskiewskie rozmowy szefa niemieckiej dyplomacji. Frank-Walter Steinmeier spotkał się w stolicy Rosji z prezydentem Władimirem Putinem i ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Obie strony są dość wstrzemięźliwe w ujawnianiu treści rozmów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ograniczył się do potwierdzenia, iż doszło do spotkania niemieckiego dyplomaty z prezydentem Rosji. Po rozmowach z Siergiejem Ławrowem sam Steinmeier podkreślił, że najważniejsze wątki rozmów oscylowały wokół kryzysu ukraińskiego, a konkretnie wiązały się z kwestią rozdzielenia zwaśnionych stron. Niemiecki dyplomata dodał, że rozwiązanie tego problemu jest bliskie, ale odpowiedzialność za zawieszenie broni muszą wziąć na siebie wojskowi. wojskowi. Po podpisaniu odpowiedniego dokumentu będzie mogło rozpocząć się wycofywanie ciężkiego sprzętu, zauważył Steinmeier. Zwrócił także uwagę, że w 25 lat po obaleniu muru berlińskiego w międzynarodową politykę znowu wkrada się milczenie i brak współpracy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Antybiotyków nie można brać na własną rękę, bo przez to bakterie mogą stać się oporne na leczenie, a zarażenie takimi bakteriami może prowadzić do poważnych komplikacji. Eksperci przypominają o tym w związku z przypadającym dziś Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Po pierwsze, antybiotyki powinien przepisywać tylko specjalista. Po drugie, leki te nie są środkami przeciwbólowymi i nie zwalczają wszystkich chorób. Nawet 80% zimowych infekcji nosa, gardła czy uszu to zakażenia wirusowe, a tych antybiotyki nie leczą. Lekooporność jest coraz poważniejszym problemem. Ważne jest, byśmy znaleźli geny tych bakterii odpowiedzialne za oporność, bo wtedy będziemy mogli zapobiec przekazywaniu tych genów z bakterii do bakterii, tłumaczy europejskiemu serwisowi Juris Mike Wilson z londyńskiego uniwersytetu UCL. Szacuje się, że na lekooporne infekcje umiera co roku 25 tysięcy mieszkańców Unii Europejskiej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, prawie wszędzie może padać deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Podobnie będzie też jutro. Najwyższe temperatury jutro we Wrocławiu i w Krakowie, tam termometry pokażą 7 stopni, a najchłodniej będzie w Suwałkach, tylko 0. Trójka. Program trzeci. Je ne regrette rien. Po godzinie 22. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Zapraszam na Kolonie Francuskie. Tak, dziś rozpoczynamy Kolonii Francuskiej. Tak będzie do samej godziny 23. Dynamicznie, tanecznie, elektronicznie, elektroklaszowo. Nie bez powodu, o tym za chwilę. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła grupa La Femme z płyty Psychotropical Berlin. Płyty, która pojawiła się w roku 2013 i zdobyła fantastyczne recenzje jak na debiutantów, a przynajmniej jeśli chodzi o tych muzyków, którzy no, wprawdzie już są nieco znani, ale dopiero nagrali pierwszą płytę, taką w pełni dystrybuowaną, nie tylko we Francji, ale i w Europie. To sukces był ogromny. Przypomnę, że La Femme w zestawieniu tygodnika Les Inrecuptibles zdobyło palmę płyty numer 1 roku 2013, wyprzedzając między innymi fantastyczny album zespołu Daft Punk. Dlaczego dziś taka muzyka? Otóż nie bez powodu, bowiem już w najbliższą sobotę na jedynym i, jeśli dobrze liczę, to pierwszym koncercie w Polsce wystąpi Jelw, czyli trio, a właściwie artystka ukrywająca się pod tym pseudonimem, która występuje także z innymi muzykami, stąd to jest także jej pseudonim, ale jednocześnie nazwa grupy Jelle. Po raz pierwszy w Polsce na jedynym koncercie w Warszawie w basenie i myślę, że jest to świetna okazja, żeby przypomnieć sobie po pierwsze wcześniejsze nagrania tego zespołu, ale także żeby odkryć, myślę, te zupełnie nowe, które pojawiły się na płycie opublikowanej pod koniec września. Trzeci album tej grupy nosi tytuł Complet Mon Fou i w ramach trasy koncertowej grupa IL pojawi się także w Warszawie. Zatem dziś może nie tyle nagrania studyjne, które od czasu do czasu pojawiały się już w koloniach francuskich, ale coś zupełnie innego, no bo skoro tak, to my mamy ekskluzywne nagrania sprzed lat, nagrania koncertowe. Danser avec moi la cigale. Tak właśnie brzmi zespół Yell na koncertach. To jest koncert zarejestrowany kilka lat temu w paryskiej sali La Cigale w ramach festiwalu Les Inoccupables. Przede wszystkim podczas tego koncertu zespół wykonywał materiał ze swojej pierwszej płyty. Dzisiaj grupa brzmi już nieco inaczej, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co zdarzyło się na ich ostatniej płycie opublikowanej w tym roku, świetnie wyprodukowanej, takiej bardzo, bardzo nowoczesnej. Można powiedzieć, że tak brzmi nowa muzyka taneczna z Brytanii, ponieważ Yell bardzo silnie podkreśla związki właśnie z tym regionem i tam rezyduje, chociaż no, dziś są w trasie koncertowej i grają na całym świecie. Co ciekawe, do tej pory grupa odbyła dwie ogromne trasy koncertowe. Pierwsza płyta, przypomnę, Pop-up ukazała się w roku 2007, druga w 2011. Po tej pierwszej roczna trasa koncertowa, 200 koncertów, no to już jest liczba imponująca. W ramach drugiej trasy Safari Disco Tour 150 koncertów. Podczas tej zaplanowano 43, ale na pewno będą kolejne, ponieważ płyta pojawiła się we Francji pod koniec września. Ona jeszcze ukazuje się w tej chwili na całym świecie w różnych miejscach. I w ramach tej ostatniej trasy koncertowej Complete Mon Fou Yell pojawi się także na koncertach w Polsce. Trzyosobowy skład w tej chwili tego zespołu. Oni zaczynali początkowo jako duet, później jeszcze dotarła trzecia osoba, która także brała udział w nagraniach. Muzyka, tak jak powiedziałem, zmieniała się. Będziemy mieli jeszcze dzisiaj okazję posłuchać także nieco posłuchać także tych nowych nagrań z nowej płyty. Natomiast pamiętam, że gdy słuchaliśmy pierwszej i drugiej płyty w Koloniach, to bardzo często odwoływaliśmy się do przeszłości, bo tak w prostej linii Yell to jest dziecko French Touch i tego wszystkiego, co zdarzyło się we francuskiej muzyce w latach 90. Zresztą ona sama podkreślała, że muzyki uczyła się na pierwszej płycie zespołu Daft Punk. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Rok 1996. Yel wspominała, że to była płyta, której słuchała od początku do końca i nie mogła uwierzyć, że wtedy w połowie lat 90. można było coś takiego wyprodukować we Francji. To było coś kompletnie innego. Ona żyła sobie w małym miasteczku w Brytanii, słuchała bardzo różnej muzyki, zdecydowanie bardziej klasycznej i bardziej rockowej. Jej ojciec zresztą jest znanym brytońskim bardem. No a tu nagle bomba. Bomba w postaci Homework zespołu Daft Punk i otworzyły się różne rejony do tej pory niedostępne dla tej artystki. No ale to już przeszłość, to już historia. Dzisiaj jest już w zupełnie innym miejscu, chociaż czy tak dalekim od tego, co robi Daft Punk? Chyba nie. I tutaj ciekawe są zestawienia różnych list przebojów, które pokazują, że Yael to jest jeden z tych francuskich zespołów, który zupełnie nieźle sobie radzi w Stanach Zjednoczonych. Stąd nie bez powodu podałem Państwu trasy koncertowe, które zespół odbył także po Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej, bo tamta muzyka świetnie się sprzedaje i zerkając na listy przebojów okazuje się, że na amerykańskich tanecznych listach przebojów Yael radził sobie zupełnie nieźle. Pierwsza płyta Pop Up dotarła do 8 miejsca, druga płyta, czyli Safari Disco Club w roku 2011 aż do miejsca 9. To naprawdę są niezłe pozycje w porównaniu chociażby z państwami europejskimi i z listami przebojów, gdzie właściwie album ten zupełnie nie zaistniał i pierwszy i drugi poza Francją. Zatem coś w tym jest. Przypominam, Yael na jedynym koncercie w Warszawie, w basenie, i to już 21 listopada, w najbliższy piątek. I teraz mam dla Państwa niespodziankę, ponieważ koncert współorganizuje Instytut Francuski. To mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wybrać się i posłuchać Yael, to cóż, proszę zrobić użytek z mojego adresu internetowego jacek.hawryluk@polskieradio.pl. No, ale może, żeby nie było tak prosto, to Yael to jest nazwa zespołu, ale także pseudonim artystyczny wokalistki i głównej kompozytorki. Proszę podać jej imię i nazwisko. Myślę, że to nie jest trudne pytanie. Te informacje właściwie są wszędzie dostępne. A zatem, kto ukrywa się tak naprawdę pod pseudonimem Yael? jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Czekają na Państwa podwójne zaproszenia na jedyny koncert Yael w Polsce, w Warszawie 21 listopada. A teraz my powracamy na koncert, który odbył się w Paryżu w klubie La Cigale. I to będzie jeden z największych przebojów. Drugi singiel tego zespołu z 2007 roku, A Cause des Garçons i następnie Mon Meilleur Ami, Yael w La Cigale. Tu déconnes, on va pas se faire encore un plan. Cours, ça colle, ça colle, ça colle. De quel plan tu causes, tu oses, c'est toi qui as commencé. J'abandonne, t'es vraiment plus bonne à pas grand chose. Tu déconnes, ben tu vois, lui me couvre. on se traîne le chignon à cause des garçons. Et de quand dira-t-on, on pleure sur tous les tons à cause des garçons. On s'allume pour le fond à cause des garçons. À cause des garçons. À cause des garçons. Des mâts, des magazines, des maris, des clairs, des maris clairs, des filles, des macs, beaucoup trop clairs, les femmes d'aujourd'hui et d'hier. C'est la faute des mâts, des magazines, des maris, les France, des maris France, les femmes pratiques qui en ont pas marre, des cosmophobes et tout le bazar. Amoureuse. Momentami brzmi to rzeczywiście bardzo punkowo, co jest Yal sprzed kilku lat z sali La Cigale w Paryżu, z koncertu, który odbył się w ramach festiwalu Les Inrecoupables. Dwie kompozycje połączone razem. Wszystko zaczęło się od A Cause de Garçon, a przed momentem Mon Meilleur Ami. Yel dzisiaj brzmi na scenie nieco inaczej, ale myślę, że równie intrygująco. Ich brzmienie stało się bardziej wypolerowane. Chyba już nie jest, ja ostatnio nie widziałem ich na koncercie, ale nie jest chyba już tak bardzo agresywne jak przed laty. A przekonamy się o tym już w najbliższy piątek. Cóż, szybki konkurs błyskawicznie został przez Państwa rozwiązany. Chyba możemy się już umówić, że został zakończony, bo niebawem zapcha mi się skrzynka. Zatem podwójne zaproszenia na koncert Yel otrzymują pani Dorota, pan Mateusz, pani Kaja, pani Ola, pan Jakub i pan Antoine. Wszyscy Państwo wchodzą z osobą towarzyszącą na koncert. Za chwilę otrzymają Państwo ode mnie odpowiedniego maila. A zatem widzimy się w piątek na koncercie Yel. Przy okazji tej grupy powróciłem z wielką przyjemnością także do innych zespołów, które gdzieś tam można estetycznie porównać z tym, co robi Yel, to trio. I tak też trafiłem na lata 80. i na grupę, która już pojawiała się w koloniach francuskich, ale jest powód, żeby także do niej powrócić, ponieważ nie tak dawno brytyjska wytwórnia Finders Keepers opublikowała podwójny zestaw i kompaktowy, i winylowy nagrań, które wcześniej nie były publikowane. Nagrań gdzieś tam pojawiających się na płytach czarnych, na kasetach, na małych singlach. One teraz zostały zestawione razem na dwóch płytach. To jest grupa X-Ray Pop, czyli środek nowej fali francuskiej. Grupa, która czerpała z jednej strony z tego, co działo się w muzyce francuskiej, przede wszystkim z dokonań Gainsbourga czy grupy Magma, ale gdzieś tam również była zafascynowana Brianem Eno czy Robertem Wyattem i oczywiście nie zapominając o całej scenie krautrockowej i elektronicznej niemieckiej zespołami Ken czy Kraftwerk. Tych inspiracji można by mnożyć, ale słuchając Yale i słuchając chociażby zespołu La Femme, który także jeszcze dzisiaj się pojawi w koloniach francuskich, trudno nie odnieść wrażenia, że X-Ray Pop to jest gdzieś tam taki zagubiony element pomiędzy tym, co działo się pod koniec lat 70. w tym elektronicznym popie lat 70. i tym, co zdarzyło się później w latach 90. Skojarzenia również z grupą Steel Lab mogą być tutaj istotne, chociaż Laetitia Sadie w jednym z wywiadów powiedziała, że o istnieniu grupy X-Ray Pop nie miała pojęcia, tworząc swój zespół i zaczynając grać. Zatem te historie bywają różne. Ale Julie Boudet, bo to jest artystka, która ukrywa się pod pseudonimem Yel, to imię i nazwisko jeszcze nie padło, a to był przecież konkurs, znała zespół X-Ray Pop i także w pewnym momencie była nim zafascynowana. Zatem najpierw powrót do lat 80. i z zielonego longplaya X-Ray Pop Merlin au Paradis, a później La Femme. Nous étions deux. et j'ai dit oui à son ennui. Si je le pouvais, je le regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calcul pour ce scandale. kończy się ten utwór Nous étions de La Femme. Swoją drogą ta La Femme, ten zespół mógłby wystąpić chociażby w pierwszej części koncertu Yale, a wcześniej X-Ray Pop i Merlin au Paradis z połowy lat 80. Grupa, która powraca do Francji dzięki nagraniom, które pojawiają się na płytach wydawanych przez brytyjską wytwórnię Finders Keepers. To jest ta sama wytwórnia, która chociażby wskrzesiła muzykę Andrzeja Korzyńskiego ostatnio. A dziś, teraz czas na nową muzykę Yale z nowej płyty Complètement Fou. Właśnie brzmi dzisiaj w roku 2014 Yale. I chyba nie bez powodu jest twierdzenie, że już zupełnie blisko temu zespołowi do tego wszystkiego, co działo się w latach 90. Nie jest to kopiowanie, ale myślę, że sporo wzorców zostało zupełnie nieźle przechwyconych. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze kolonie francuskie. Kłaniam się. Do usłyszenia. Spotykamy się w Trójce za dwa tygodnie.